ο σάτυρος ή το γυμνό τραγούδι. Όλα γυμνά τριγύρω μας, όλα γυμνά εδώ πέρα, κάμπι, βουνά, ακροούρανα, ακράτα γίνει η μέρα, διάφανη πλάση, ολάνυχτα, τα ολόβαθα παλάτια, το φως χορτάστε μάτια, κιθάρες το ρυθμό. Εδώ είναι αριά και ατέρια στα λεκιάσματα τα δέντρα, κρασίν ο κόσμος άκρατο, εδώ είναι γύμνια φέντρα, εδώ είναι ο ίσκιος όνειρο, εδώ χαράζει ακόμα στις νύχτας ταχνό στόμα, χαμόγελο ξάνθο. Εδώ τα πάντα ξέστηθα και αδιάντροπα λυσάνε, αστέρι είναι ο ξερόβραχος και το κορμί φωτιά είναι. Ρουμπίνια εδώ, μαλάματα, μαργαριτάρια, ασήμια, μοιράζει η θεία σου γύμνια, τρισεύγενη Αττική. Εδώ λεβέντης μάγεμα, η σάρκα αποθεώθη, οι παρθενιές αρτέμιδες, ερμίδες είναι οι πόθοι. Εδώ κάθε ώρα ολόγυμνη, θάμαστα η γρόζο ακίτη, πετιέται και η Αφροδίτη και χύνεται παντού. Παράτησε το φόρεμα και με τη γύμνη αντί σου, ψυχή της γύμνιας ιέρισα, να οσύνε το κορμί σου. Μαγνήτεψε τα χέρια μου, τη σάρκα στη χρυμάρι, το λίμπιο το νεχτάρι, της γύμνιας δώσ' να πιω. Σκίσε τον πέπλο, πέταξε τον άμια στο χιτώνα και με τη φύση τέριασε την πλαστική σου εικόνα. Λύσε τη ζώνη, σταύρωσε τα χέρια στην καρδιά σου, πορφύρα τα μαλλιά σου. Μακρόσυρτη στολή. Και γίνα τάραχο άγαλμα και το κορμί σου ασπάρι της τέχνης την εντέλεια που λάμπει στο λιθάρι. Και παίξε και παράστησε με τις ιδέες τη γύμνια τα λιγερά τα γρίμια, τα φίδια, τα πουλιά. Και παίξε και παράστησε τα ειδονικά τα ωραία, λαγάρισε τη γύμνια σου και κάμε την ιδέα. Τα στρογγυλά, τα ολόησα, χνούδια, γραμμές, καμπύλες, οθείες ανατριχύλες, χορεύτε ένα χορό. Μέτωπο, μάτια, κύματα, μαλλιά, γλουτί, λαγώνες, κρυφαλαγκάδια, του έρωτα, ρόδα, μυρδιές, κρυψώνες, πόδια που αλυσοδένεται, βρίζες του χάιδιου, χέρια, του πόθου περιστέρια, γεράκια του χαμού. Κι ολόκαρδα κι αμπόδιστα, λογάκια ο στόμα, σαν το κερί της μέλισσας, σαν του ροδιού το χρώμα. Τα κρίνα τα λαβάστρινα του Απρίλη θυμιατήρια, ζηλεύουν τα ποτήρια του κόρφου σου. Ω, να πιω στα ροδοχάραγα, στα ορθά, στα σμαλτωμένα, το γάλα που ονειρεύτηκα της ευτυχίας, εσένα. Εγώ είμαι ιεροφάντη σου, βουνή τα γονατά σου, στην πύρινη αγκαλιά σου, θεοί θαυματουργούν. Μακριά μας, ως ατέριαστα, ντυμένα και κρυμμένα, τα μισερά και τα άσχημα και ακάθαρτα και ξένα, ορθα όλα, ξέσκεπα, άδολα, γη εθέρες, κορμιά, στήθια, γύμνια είναι και η αλήθεια και γύμνια και η ομορφιά. Στη γύμνια την ηλιόκαλη της Αθηναίησας μέρας κι αν ίσως και φαντάξει σου κάτι άντιτο σαν τέρας, κάτι σαν δέντρο αφίλιαστο και δίχως ίσκιου χάρη, αδούλευτο λιθάρι, ξερακιανό κορμί, κάτι γυμνό και ξέσκεπο στα ολανιγμένα πλάτια που ζωντανό θα το δείχναν μόνο δυο φλόγες μάτια, κάτι που από τους σάτυρους κρατιέται κι είναι αγρίμη κι είναι η φωνή του ασήμη. Μη φύγεις. Είμαι εγώ ο σάτυρος και ρίζωσα σαν την ελιά εδώ πέρα, λιγώνω τους αέριδες με τη βαθιά φλογέρα και παίζω και παντρεύονται, λατρεύονται, λατρεύουν και παίζω και χορεύουν άνθρωποι ζά στοιχιά.